مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، سو نیک عورتیں فرما بردار ہیں، مردوں کے پسے پشت اللہ کی توفیق سے حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور تم کو جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو ان کو نصیحت کرو، اور ان کو ان کے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو، اور ان کو تادیباً مارو، پس اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لیں تو ان کے خلاف کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ نہایت بلند بہت بڑا ہے۔